Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet edecek olursa onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hepimize mağfiret etsin. Razı olduğu amelleri işlemeyi, cennete girmeyi ve cemali görmeyi nasip etsin. Kardeşlerim, tevhid derslerine devam ediyoruz. Geçen hafta fısk, fasık kelimesinde kalmıştık. Onun bugün dini emir ve yasaklarda gevşeklik ve ihmal meselesiyle devam edeceğiz. Önemli bir kavram olduğunu ve hakikaten üzerinde ihtimamla durulması gereken bir kavram olduğunun altını çize çize anlatmıştık. Ve ana başlıklar olarak da kafanızda kalsın diye bazı cümleler söylemiştik ki bunlardan bir tanesi her kafirin fasık olduğunu ama her fasığın kafir olmadığını, yani baplara ayrıldığını. Aynen daha önceki derslerde de dediğimiz gibi dedik. Her müşrik kafirdir ama her kafir müşrik değildir dediğimiz gibi. İşte bu da fıskın cüzleri olduğunu, işlenen suça göre konum aldığını, buna göre tanımlarını ve kavramın ihtiva ettiği meseleleri anlattık. Burada da bir şablonumuz vardı, dikkat ederseniz neydi? Fısk, tabii ki sahibi nedir? İştirakçısı, fasık ismi alır. Yerine göre fasık, yerine göre zalim, yerine göre nedir? Kafir dedik. Bu tablo sadece ehl-i sünnet itikadının tablosudur. Ehl-i sünnetten sapan, inhiraf eden, ayağa kayan, ayrılan topluluklarınsa bu kelimelere verdiği şeyler nedir? Farklıdır. Mesela bir hariciye göre şu fasık, zalim, kafir. Üçü de aynıdır. Üçe ne yapamaz? Bölemez. Niye? Çünkü onlarda küfür küfürdür. İşlenen küfür ister küçüğü ister büyüğü olsun İslam'dan çıkarandır. Ebedi cehennemliktir. O yüzden bunu ne yapamaz? Ayıramaz. Ama ehl-i sünnetin itikadı dedik. Allah Azze ve Celle kitabında Allah size imanı sevdirdi. Küfrü, fıskı, isyanı ne yaptı? Tiksindirdi diyor. Küfrü ne yapıyor? Üçe bölüyor. Ve bunu anlatan hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zulüm üçtür diyor. Bir, Allah'a karşı. İki, kullara karşı. Üç, nefse karşı diyor. Allah'a karşı olana gelince diyor. O Allah'ın sizi yarattığı halde ona nitler, yani eşler koşmanızdır. Şirk bazı. Allah bunu affetmez diyor. Kullara karşı gelince zalim statüsünde. Allah'ın indirdiğine hükmetmeyenler, zalimler meselesi. O da kişinin diğer kişilere, şahıslara karşı işlediği günahlardır. Allah buna karışmaz diyor. Boynuzsuz koç, boynuzlu koçtan hakkını ne yapacak? Alacak diyor. Veyahut Bukhari'deki rivayette altının dinarın fayda vermediği gün gelmeden önce ne yapın? Helallaşın diyor. Bu da bununla alakalı. Üçüncü şey ise kişinin kendi nefsine işlediği nelerdir? Günahlardır ki bu da Allah'ın meşiyetindedir. Dilerse azap eder, dilerse affeder dedik. İşte bu ehl-i sünnetin itikadıdır. Bu itikat sadece ehl-i sünnettir. Allah Resulü'nün öğrettiğidir. Bunun dışında yoldan sapan, inhiraf edenlerin hiçbiri buraya gelemez. Ve dedik ki yine cümlelerden bir tanesi, fısk fıtratın bozulmuş dejenere halidir dedik. Hani halk arasında bu dikiş tutmaz, artık yalama olmuş, civata tutmaz gibi argo kullanırlar ya, işte fıtratın bozulmuş, artık tamir olmaz hale gelmiş halidir ki fısk. İşte bu bir yerde fasık olur, yine Müslümandır, günah işleyen. Bir yerde zalimdir, zulmedendir. Bir yerde de nedir? Allah muhafaza, artık kulaklar nasihat almaz, gözler hakkı görmez, gönüle anlatılan tesir etmez. Allah da onu ne yapmıştır? Mühürlemiştir. Allah muhafaza, o da kafirlerin hallidir. Şimdi bu konuların bablarına tekrar devam ediyoruz. Bu sadece hatırlatma babındandı. Demek ki kardeşlerim, fasık kavramı hakikaten güzel bir şekilde anlaşılması gerekir ki fısk kelimesini veyahut fasık kelimesini bize haber veren ayeti kerimeyi tabi hepiniz ezbere biliyorsunuz. Fasık birisi size haber getirdiğinde ne yapın? Onun doğruluğunu araştırın. Ola ki iki kavim birbirine ne yapar? Düşebilirsiniz diyor. Bunun nüzul sebebine baktığımız zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabeden bir tanesini ne yapıyor? Zekat memuru olarak bir kavme gönderiyor. Biliyorsunuz İslam gelmeden önce Arapların arasında aşırı bir şey vardı. Kan davası. Çünkü hiçbir zaman devlet olmamışlar, hiçbir zaman güç olmamışlar. Herkes kendi aşiretiyle, kendi boyuyla ne yapmış? Güç gövde gösterisine girmiş. Ki neticede iyiler olduğu gibi muhakkak kötü insanlar da var. O ona iliştiyse, o da ona, o ona derken herkesin kanı birbirine ne yapmış? Karışmış kan davalılar. Sahabe, giden zekat memuru olan sahabe, daha önce cahiliyette gittiği kavim onların kanlısı. Yani kan davası olan bir kavim. Ama İslam gelince geçmişi ne yapıyor? Siliyor. Zekat memuru giderken gittiği bölgedekinin bir kargaşa içinde olduğunu görüyor. Gizlenip böyle bakıyor ki silahlanmışlar, süvariler hazırlanıyor. Bu onları görünce korkuyor. İşte diyor, benim geldiğimi gördüler. Bunlar beni öldürecekler. Yani eski kan davasını güdecekler diye korkudan hemen Medine'ye geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a durumu arz ediyor. Aleyhisselatü Vesselam hemen bir seriye çıkartıyor. Seriye ile o kavim Medine çarşısında karşı karşıya geliyorlar. Hatta kılıçlar çıkıyor, sahabe öyle diyor. Ve bunun üzerine ayet iniyor. Fasık birisi size haber getirdiğinde onun doğruluğunu araştırın. Ola ki iki kavim birbirine düşebilirsiniz. Zekata giden kimdi? Sahabe. Ayetteki ifade ne? Fasık. Bakın meseleyi güzel anlayalım. Aleyhisselatü Vesselam kendisine vahiy hali sıyrılınca hemen zekat memurunu gönderdiğini çağırıyor. Haberi ne yaptı? O getirdi. Ne oldu diyor? Ey Allah'ın Resulü, böyle böyle. Hemen öbür kavmi çağırıyor. Gelin, siz niye silahlandınız? Böyle geldiniz. Onlar da dinliyor. Onlar diyor ki, ey Allah'ın Resulü, zekat memuru bize gelme gecikince biz de zekatı daha fazla tehir edelim istemedik. Bizimle sizin aranızda da falan kabile var, kafir bir kabile var, onlarla da kanlılarmış. Zekat mallarına bir zarar gelmesin diye savaşçılarımızı da hazırladık, onlarla gönderelim dedik. Biz başka bir şey bilmiyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara ayeti okuyor. Fasık birisi size haber getirdiğinde ne yapın? Doğruluğunu araştırın. Demek ki kardeşlerim, fısk veyahut fasıklık basit bir mesele değil. Demek ki doğruluğunu, gelen haberi ne yapacağız? Araştıracağız. Hatta Allah kendisinden razı olsun, Ömer radıyallahu anh kendisine birisi hadis rivayet ettiğinde ona şu tavrı takılmıştır bu ayete binaen. Ya buna bir şahit bulursun ya da karışmam. Yani hep hadis usulünü aslında hadisin sağlamlaştırmasında bir ne yapmıştır? Zemin oluşturmuştur. Senedini, şahidini sorarak aslında inanmamazlık değil, onun aktarılacağını hesaplama babından geriden gelen de şüphe varsa şüphesinin kalkması için ilk hadis usulünü oluşturanlardan bir tanesidir. Demek ki fısk, yalan haber yayma veyahut yalancılık, inanan insanların arasında gevşemeye, bölünmeye, hatta birbirlerine kılıç vurmaya kadar ne yapabiliyormuş? Getirebiliyormuş. Öyleyse bu da sakınılması gereken şeylerden, fısktan bir tanesi. Burada geçen hafta kalmıştık. İkincisi, bu hafta devam eden Allah Azze ve Celle Enam 121'de üzerine Allah'ın adının anılmadığı kesilmiş hayvanları yemeyin. Bunu yapmak fısktır. Allah'ın yolundan çıkmaktır diyor. Yine ayeti kerimede Maide 3'te leş, kan, domuz eti Allah'tan başkası adına kesilenler boğulmuş, bir yere vurularak öldürülmüş, düşüp yaralanmış, başka bir hayvan tarafından süsülmüş, öldürülmüş, yırtıcı hayvanlar tarafından yenmiş olanları, dikili taşlar üzerine boğazlananları, fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. Bunlar fısktır diyor. Evet, demek ki Müslüman yiyeceği nesnelerde helalı haramı gözeteceği gibi yiyeceği ette de ne yapması gerekiyormuş? Allah adına kesilmesini ne yapacak? Gözetmesi gerekiyor, araştırması gerekiyor ve bilinçli olması gerekiyor eğer müminse. Kesinlikle bir Müslüman helal harama dikkat etmeden şuradan geçene ne yapmaz? Helal ve harama dikkat ederek yeme içmesine ne yapar? Dikkat eder. Çünkü hadis-i şerifte Numan bin Beşir'den gelen rivayette helal da belli, haram da belli diyor. İkisine dikkat eden dinini ve ırzını korur diyor. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Şimdi Allah adına kesilme meselesinde aşırıya gidenler olduğu gibi gevşeyen insanlar da çoktur. Mesela Müslümanların çoğunlukta olup da hala bir meseleleri topluca, cemaatça veya güç olarak halledemediği noktalarda birileri dilleriyle halledivermişlerdir. Et yenmez, müşriklerin kestiği yenmez, genellemişlerdir. İşte bu toplum müşriktir, bunların eti yenmez, şöyle olmaz, böyle olmaz diye. Halbuki incelediğimizde bu meseleyi, hepiniz Kur'an'ı okuyan insanlarsınız değil mi? Gerçi benimki soru değil, abes bir şey. Hepimiz Müslümanız, muhakkak okumuşuzdur. Allah Azze ve Celle kitabında Yahudilerden ve Hristiyanlardan bahseder. Müşrik mi der, başka bir ifade mi kullanır? Kitap ehli der. Niye? Çünkü kafirle müşrik aynı değil. Deminki dediğimiz gibi. Kitap verilenle kitap verilmeyen kafir de aynı değil. Mecusiyle kafir de aynı değil. Farklı, ateşe tapanla sırf Allah'ı inkar eden de aynı değil. Allah hep ne yapmıştır? Azze ve Celle bölmüştür. Mesela kavramlar dersini hatırlayacak olursanız sanem farklı bir şeydir. Vesen farklı bir şeydir. Nit farklı bir şeydir. Bunlar tağuta giden yolda ifadelerdir değil mi? Sanem nedir? İlah edinilir ama hayvan cinsindendir. Canlı hayvan cinsindendir. Hani denizden karşıya geçince ey Musa bize de böyle bir ilah edinsana dedikleri nedir? Bir buzağıdır. Bu sanem ifadesiyle gelir. Adi kapıdan geliyor. Boynunda ne var? Cansız bir şey var. Putun simgesi. Boynundaki veseni bir at diyor. Haçı at. Bak bu da vesen diye gelir. Nit neydi? Allah'ın yarattığı halde senin ona ne yapman? Eşler koşmandır. Bunların hepsi ayrı ayrı nelerdir? Kavramlardır. Bu kavramların düzgün anlaşılması gerekir. Aynen kitap ehli ve müşriklerin ayrı olduğu gibi. Şimdi gelelim. Yahudinin kestiği yenir mi? Allah Allah. Nasıl yenir? Olur mu müşrik değil mi bunlar? Kafir değil. Ama bakın sahabe, Allah onlardan razı olsun, yalan söylemesi mümkün olmayan o Resul'dan ben şöyle işittim, şöyle dedi, şöyle yaptı diye ne yapıyor? Aktarıyor. Biz de yalan söylemesi mümkün olmayan o Resul'dan aktarıyor size. Yahudi bir kadın. Ey diyor Abdülmuttalib'in oğlu, sana diyor bir oğlak kessem yer misin? Şimdi bunu kim diyor? hem de bir kadın, hem de bir Yahudi, hem de Allah'ın kitabında Uzeyr Allah'ın oğludur diyen, dine sahip olan ve Allah'ın onlar müşrik ve kafirdir dediği bir kadın. Oğlak kesiyor. Allah Resulü ne yapıyor aleyhissalatü vesselam? Yiyor. Orada bir kedi ölüyor. Sahabeler hemen rahatsızlanıyor. Hemen aleyhissalatü vesselam diyor ki ne yaptın? Buna neden zehir koydun? Kadın zehir koyuyor. Diyor ki eğer sen hakikaten diyor peygambersen Allah seni korur diyor. Onun için yaptım. Yahudiler ne kadar şerli olduğunu görür. Belki konumuzun dışında ama mesele aydınlığa çıksın diye izah edeyim. Ama diyor hakikaten bir yalancıysan insanlar senin gibi bir beladan kurtulmuş olur diye yaptım diyor. Tek amacı da yok yani. Çift yönler. Şimdi olayı analiz edelim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir Yahudinin kestiğini yedi mi? O yediyse ben bunu sorgulamam arkadaş. Çünkü o keserken Allah'ın adını anıyor. Ayet ne diyor? Umumen Allah adına kesilmeyen, anılmayan etlerden yemeyin diyor bakın. Yahudiler de keserken Allah'ın adını anıyor. Gelelim Hristiyanlara. Hristiyanların kestiği yenir mi? Evet. Bismik Allahümme derler. Onlar da öyle keserler. Şimdi buradaki Allah adına anılmamışsa kesmiyorsunuz. Bir türbiye, bir ada, bir şeye kesilmişse yemiyorsunuz. Kendi ölmüşse yemiyorsunuz. Yardan düşmüşse bir vahşi hayvan mesela Anadolu'da bir yerlerde geziyorsunuz. Dağdasınız, şeydesiniz. Yörükleri gördünüz, çobanı falan oturdunuz. Size bir et getirip koydularsa asla yemeyin. Niye? Kendileri yemez ki. Muhakkak bir kurt dalmıştır. O ölmüştür. Onu koyarlar. Asla. Bizim önümüze bir koydular. Doğru söyledim. Ben geçenlerde buradan geçtim. Bana dedim kokmuş yoğurdu getirdiniz keşi. Kurumuş dedim yufkayı getirdiniz. Şimdi niye et getirdiniz? Dedim. Kesin bir kurt dalmış. He öyle, öyle oldu. Ya köpeğe yedirirler. Ya gelene gidene yedirirler. Ya da bilmeyen fakire fukaraya bunları dağıtırlar. Yoksa kesip de asla ben dağıtanı görmedim. Ha demek ki Allah adına anılmamışsa onun eti ne yapmıyor? Yenilmiyor. Bu bir. İkincisi yıllar önce bir gün sohbete gidiyorum Ankara dışına. Daha böyle gencim, tıfılım, ateşliyim. Yanıma bir harici birisi düştü. Harici olduğunu tabii yıllar sonra öğrendim. O zaman harici neymiş, şeymiş ne bilmiyorum. Ha bugünkü hariciler de diyor. Harici diye bir şey yok ki ya bugün diyor. Nereden çıkarıyorsunuz böyle bir kavramı diyor. Tabii elbise oysa bizim de gördüğümüz elbise nedir? O. Kendisini kabul etsin etmesin. Şimdi bana şöyle bir soru sormuştu. Ya şimdi gittiğin yerde acıkacaksın. He acıkacağım ben insanım dedi. Ne yapacaksın dedi. Gideceğim lokantada çorba içeceğim. Sen her lokantadan içer misin? Ya şöyle bir bakarım dedim yani. Dedi önüne dedi et gelse ne yaparsın? Besmele çeker yerim. Yani kimin kestiğine şuna buna bakmaz mısın dedi. Vallahi dedim öyle bir yerde böyle bir hakkım çok zor. Besmele çeker yerim. Dedi namazı ne yapacaksın? Dedim bakarım. Kilise değilse, havra değilse, cami gibiyse gider kılarım. Peki dedi cemaat olsa gider mi? Bakarım Müslümansa kılarım dedim. İmam araştırmaz mısın, etmez misin falan dedi. Benim verdiğim cevaplara hep gülmüştü bu. Anlamadım ben niye gülüyor bu diye. Meğer bizi şey yapıyormuş. Kriterlerine uyarsa kardeşim, uymazsa bizi götürecek herif. Ha, din böyle anlatılıyor ya. Et meselesi de çok net ve açıktır. Sahabeler geliyor, Ayşe annemiz naklediyor. Bir tanesi diyor ki, ey Allah'ın Resulü falan kavim bize et getiriyor satıyor. Mesela bizim bulunduğumuz yerde yıllar önce et borsası kazandı. Eskiler bilir. Et orada kesilir. Buraya gelir ne yapar? Dağıtılırdı. Şimdi neresi bilmiyorum. Takip etmiyorum. Et borsası burasıydı. Yani onlar et kesen kavimdir. Aynen hadiste geldiği gibi. Diyor ki sahabe şimdi bak soru devam ediyor. Bunlar daha önce müşrik bir toplumdu. Yeni yeni sıyrılıyorlar. Bunlar hayvanı keserken Allah adı anıyorlar mı, anmıyorlar mı bilmiyoruz diyor. Şimdi eti onlardan alıyoruz. Ama bunlar keserken o adı anıyorlar mı Allah'ın adını, anmıyorlar mı bilmiyor. Bak bir bilinmezlik çıktı şimdi burada. Besmele çekin, önünüzde yiyin diyor. Anladınız mı? En neticesinde varılacak nokta bu. Allah'ın temiz ve helal kıldığını siz kendi kendinize ne yapmayın? Haram kılmayın. Bakın şimdi Allah'ın emri açık. Resul'ün sünneti de açık. Kendi kendine bunun önüne engeller koyanlar, işte biz yemeyiz, bilmem ne yapmayız diyenlere bakın domuz gibi gidip yerler. İnsanlara yiyene haram derler. Bunların 24 saat değil yani 3 öğün peşlerine takılın. Muhakkak bir insanlara gözükmeyen bir noktada oturup hem de neydi belirsiz, nasıl yersiniz denilen bir yerde, belki de şüpheli olan bir yerde ne olduğu belirsiz adamlarla gidip etin yemeğin yediğini görürsünüz. Veyahut geçen senelerde haberlerde bir şey çıktı, gördünüz mü bilmiyorum. Ankara'da et yemeyenler, işte biz besmeleyle, helal usulle kesilen yerden yiyoruz deyip de hepimizi itham ediyorlardı. En son çok kokuyor İsmet Paşa'da. Adamlar hep haftçı repçi. İslam'dan alakası yok. Bunlara helal kesim diye güzelce yedirmişler. Ondan sonra gelene orayı kameraya aldılar. İnanın hayvan bile orada kesilen eti yemez. Müslümanların duygularıyla, dinleriyle insanlar çok rahatlıkla oynayabiliyorlar. İkincisi, hayvan kesiminde helal kesim diye işte hoca bundan al falan dediler. Kim? İşte şu. Herkese eti o getiriyor, dağıtıyorlar. Kardeşlerim biz hayvancılığın içinde büyüdük. Yani doğduk. Bizim ahırda 21 tane hayvan vardı. 130 tane koyunumuz vardı. Benim ilk büyükbaş kestiğimde ben 12 yaşındaydım, 13 yaşlarındaydım. Ben bu hayvancılığın içinden gelen birisiyim. Devamlı hayvan kesen birisiyim ki kurbanlarda da kardeşler bilir. Hayvanları hep ben keserim. Şimdi kurbanı kesecek adamla kesmeyecek adam tipinden bellidir. Anlatabildim lan dedim. Sen kan görsen tepe taklak gidersin. Sende hiç böyle bir tip yok. Sen nasıl senin adın etçi bilmem neye çıkmış? Dedi ben mal sahibine gidiyorum, kestiriyorum, parçalatıp getirip dağıtıyorum dedi. Ağzından lap çıktı. Yanındakiler bana getirenler adamı tekfir ettire getirer. Ve o ana kadar kimse sorgulamıyor. Yani bu etleri kim kesiyor diye. Ondan sonra güya içimizden bazıları işte helal kesim diye getiriyorlar. Konteynerdayız, dükkanlar yıkıldı. Biz Avrupalı bir kardeşle lokanta açtık. Et aldığımız bir adam vardı. Hani Türkiye'de Alevi Sünni diyorlar ya, benim Alevi Sünni takıntım yok. Kasap Alevi birisi. İslami bir yapısı yok. Temiz birisi ama İslami bir yapısı yok. Oralarda kasaplara et getiriyordu. Adamı tanıyorum. Konteynerların oradayız. Sofra bezinin sarılı böyle iki kişi ağır ağır bir şey getirdi. Murat da yanımda, o muhasebeci var ya, Ker. Beraber. Lan Murat dedim, ben bunları bir yerden tanıyorum ama nereden tanıyorum? Şimdi harici dediğimiz insanların dükkanını oraya getirdiler. Ben zannettim ki hani Allah biliyor. Eskiden televizyon bozulurdu da şeye koyup da getirirler. Lan yani televizyon gibi. Lan televizyon desem televizyon diyor. Ağır ağır getirdiler. Sonra adamlar dolaşıyor. O adam yerinde yoktu. Adamı tanıdım. Dedim ki lan ne getirdin buraya? Dedi Hacı abi dedi, et getirdim. Kime lan dedim? Bunlara. Bunlar helal kesim diye. Ya ne helal kesim? Bizden et sipariş ediyorlar. Hesaplı geri. Biz de getiririz. Bunları da dağıtıyoruz. O tilki de sinsi sinsi gider. Oradan alır giderdi. Ya şey eti. Ondan sonra yemedi. Yani düşünebiliyor musunuz? Müslümanların onuruyla nasıl oynuyorlar? Ya Allah diyor ki besmele çek, ye. Kendin kesemedin mi? Besmele'yi kendin çek. Dikkat et. Müslümanların ayıbıdır yani. Bu işi hala halledemedilerse. Eğer dile düşüp de İşte et yiyen kafirdir, şöyledir. Bu acizliğin var ya zirvesidir. Hani bir insan hanımını eğitmemiştir, ona nasihat etmemiştir. Güya kendisi İslam'ı anlamış da karısı da ayak uyduramamıştır. Ben bunu boşayacağım hoca diyor. Ya senin onu boşaman sorunların bitmesi değil ki. Sorunların asıl başlama noktası. Huyunu tanıdığın, suyunu tanıdığın, bildiğin birini eğit, öğret. Hemen boşanıp kurtulacağım diyor. Buradaki insanlar da hemen tekfire gideyim kurtulayım diyor. Asıl bela ondan sonra başlıyor. Bir tanesi Müslüman çıksa bela olarak sana yetmez mi? Yahudinin, Hristiyan'ın kestiğini Allah Resulü yiyor da sana ne oluyor? Demek ki fıskın, zulmün, zalimin, müşriğin, kafirin ne olduğunu ne yapacağız? Çok iyi anlamamız gerekiyor. Anlamazsak sadece bu et meselesinde ne yapmayacak? Kalmayacak. Sınırlar taşmaya. Zaten eti yemiyorum dediği zaman sınır açılmış oluyor. Kesen kim? Adam diyor bu toplum diyor ne toplum? Nerede yaşıyorsun? Ben diyorum bu kara parçasında yaşıyorum diyor. Peki bu topluma ne diyor? Ne bu toplumda yaşayan insan diyor. İlla adamın adına bir şey koyacak. Ya bu toplumun içinde yaşayan, kimliğini gizleyen insan olamaz mı? Yaşadığı ortamda mesela Müslüm'de rivayet var. Müslümanlar diyor 500 kişi de olsa korku varsa namazı gizli ve tek başına kılar diyor. Emin olmayan bölgeler yok mu kardeşim? Şimdi sen orada hakledemez kafir diyeceksin umuma. Demek ki insaflı olmak gerekiyor. Öyle bu tür şeylere düşerek yaptığın amelleri de heder etmemek gerekiyor. Ha Allah'ın kafir dediğine de Müslüman diyemezsin. Müşrik dediğine Müslüman diyemezsin. Ama bunun da şartları ne yapacak? Oluşacak, yerine gelecek. Sen daha önce bugün şirk, küfür, kafir dediğin bütün amelleri işliyor. Adam şöyle kenarıya çıkınca bunlar böyle böyle diyor. Olmaz arkadaş. Sen niye işledin? O zaman ben kafirdim diyor. Neye gittin asker? O zaman ben müşriktim diyor. Niye bir beylan okuyla gönderdin madem bize böyle diyor. O zaman ben bilmiyordum diyor. Lan niye resim daireyle çalıştın 657'ye diye madem tabiye kafir diyorsun. O zaman ben bilmiyordum. O zaman emekli maaşını ver de ben senin şey olduğunu göreyim. Samba olduğunu göreyim. Madem şirk küfür parayı da alma. Yok. Hem rahat ediyor hem parayı yiyor. Yani affedersiniz de burada önce insanın bir dürüstlüğü, eminliği gündeme gelmesi gerekmez mi? O kadar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüyle amelinde bir tane böyle tersliğin olduğunu gördünüz mü? Yok. Onun için demek ki bu da fısk Allah yolundan çıkmadır. Allah Azze ve Celle hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bu da fısklardan bir tanesi. Ve yanlış anlaşılıp da fısk diye tabir edilen fısklardan da bir tanesi. Bu mesele. Evet, başka bir madde ise zulüm. Bu da İsrailoğulları kendilerine bildirilen ilahi mesajı başkalarıyla değiştirdikleri için zulmetmiş, böylece fısk işlemiş ve ne yapmışlardır? Yoldan çıkmışlardır. Büyük boyuttaki fısklardan birisi yani dini emirlerdeki diye devam ettiğimiz için onlar mesela Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerdir ayetine baktığımız zaman onlar ne yapmışlar? Kendi aralarında zina edenlere önce Allah'ın emrini uygulamışlar. Neydi? Rejim edilerek öldürülme. Daha sonra ise bunu fakirlere uygulamışlar. Zenginlere gelince ne yapmışlar? Uygulamamışlar. Değişik bir şey koymuşlar. Daha sonra bakmışlar ki fakirlere de bunlar uygulayamaz hale gelmişler. Bu sefer rejimi tamamen kaldırmışlar. Zina edilen tespit edildiğinde çıplak katrana batırılmış, üzerine tüyler konmuş, bir katıra ters bindirilmiş, insanların içinde teşhir edilmiş. Böyle bir vakaya Aleyhisselatü Vesselam Medine'de bir gürültüye denk geliyor ve diyor ki bu nedir? Yahudi alimlerinden birisi diyor ki İşte biz içimizde zina edene verdiğimiz ceza bu. Daha önce Yahudi alimlerinden olup da iman eden bir sahabe diyor ki, Allah'ın Resulü söyle, Tevrat'ı getirsin, göstersin. Yahudi Tevrat'ı getiriyor, ayeti okurken rejimi parnağını oraya basıyor, ayeti gizliyor ve devam ediyor. Allah Azze ve Celle ayetlerini indiriyor. Allah'ın ayetlerini dünyalık az bir meta karşında ne yapmayın? Değiştirmeyin, ters düz etmeyin. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse kafirlerin ta kendisidir diyor. Demek ki buradaki fısk İslam'dan çıkaran bir fısk. Allah'ın emirlerini ters düz etme, dünyalık bir meta için onları değiştirme, manasını değiştirme. Yani hem tevilde hem tenzihte diyor. Yani hem ayetin okunuşunda hem de manada kitap ehli ne yapmışlardır? Allah'ın emirlerine karşı gelmişlerdir. Ve kitaplarını bozmuşlardır, tahrif etmişlerdir. Kendilerinin kafir olmasına ve gelen nesillerin de kafir olmalarına ne yapmışlardır? Sebep olmuştur. Peki bizde bu nasıl bir vuku bulmuş? Ayetleri tevil etme yok mu? Var. Okunuşunu değiştirme yok mu? Var. Nasih-i mensuhu inkar etmişler. İşte 19 bilmem neye uymadı diye ayeti atmışlar. Yine ayetteki manayı ne yapmışlar? Mesela Allah Azze ve Celle Rahman olan Allah arşa istila etti, kuruldu. Bir sürü kelimeler söylemişler ama ayet öyle değil. Rahman olan Allah arşa istila etti, bitti. Veyahut el kelimesini kaldırmışlar. Ne demişler? Nefsini kudret elinde tutan Allah'a andolsun ki gibi. Veyahut el, bacak, göz bunları ne yapmışlar? Değiştirmişler. Birçok sıfatları kendilerine göre ne yapmışlar? Tevil etmişler, inkara sapmışlar. Ayetleri tahrif etmişler. Şimdi misal, bir adam böyle toplumda otursa saf, temiz, hiç okumamış. Kızsa, üstündeki Allah'tan kork dese, fıtratı gündemde. Güya okumuş, güya ilahiyet mezunu orada birisi olsa, öyle deme ya, bak küfre girdin. Allah'a mekan isnat ettin. Üstü Allah mı olur? Diyerek hemen o garibanı ne yapar? Uyarmaya çalışır. Bak bu tahrifin neticesidir. Halbuki ayeti kerimeye gidin. Göktekinin sizi azap etmeyeceğinden emin misiniz? Diyor. Demek ki geçmişteki fısk nasıl gündeme geldiyse günümüzde de aynısı ne yapmış? Gündeme gelmiştir ki bu da nedir? Bir fısktır. Bu da yoldan çıkmadır. Bu sebeple de Allah onlara ne yapmıştır? Azap indirmiştir. Aynı şekilde bir fısk daha vardır. Bu fısk nedir? Ashab-ı Sebt veyahut o balık avlayan kavmin kıssası vardır. Araf'ta, İsra'da birkaç yerde geçer ama en geniş Araf'ta görürsünüz. Allah İsrailoğullarına Cuma gününü size tatil kıldım diyor. Onlar ne diyor? Sen Rabbına söyle. Bize cumartesiyi tatil kılsın. Hangi kavim bu? Eskiden Müslümanlar ne gün tatil ederdi? Cuma. Cuma tatil kalktı. Ne girdi? Pazar girdi. Pazar kimindi? Sonra öbürler dedi ki onların tatili oluyor da bizimki niye olmuyor? Kim onlar? Yahudiler. Onlarki neydi? Cumartesi. Ha, demek ki bunlar. Allah Azze ve Celle diyor ki ben size cumartesiyi tatil ederim. Ama sizi imtihan ederim diyor. Eğer imtihana uymazsanız size öyle bir ceza veririm ki diyor. Ne daha öncekilere ne sizden sonrakilere böyle bir ceza veririm diyor. Ve kısa keseyim, onlara cumartesi günü balık avlamayı yasaklıyor. İmtihan bu. Haftanın her günü deniz bomboş. Cumartesi günü su yok, denizde balık var. İmtihan basit bir imtihan değil. Yani rastgele bunlar sapmadı ama Allah imtihan ediyor. Önce bunlar Allah yasakladı diyor, yanaşmıyor. Şeytan birine geliyor ve sese veriyor. Diyor ki siz denize çıkmayın. Ne yapın? Sahilde derin derin hendekler kazın. Kapaklarını açın. Cumartesi günü oraya dalgalarla düşen balıklar orada dursun. Siz diğer günler alın oradan satın. Mesela bazıları oraya niye gidiyorsunuz ya? Oturun evinizde ilim edin. Orası ilim meclisinin. De 10 kilometre, 20 kilometre geliyorsunuz. Ne gerek var diyor. Oturun burada ilim edin. Önce bir atıyor böyle. E adam hak ehlinden uzaklaşınca hak mı alıyor? Hı? Ne alıyor? İlim meclisine gelse insan bir kelime öğrense bir cahilliği gitmiş olur. Doğru mu? Hasta olsa bir tanesi dua etse sıhhat bulur. Kafası kalınsa bir tanesi dua etse Allah zihnini açık etsin, ilmini alsın. Veyahut ihtiyacı var, sıkıntısı var, adam gördü. Allah işini kolaylaştırsın dese işleri açılır. Değil mi? Ama bunu kopmakla, oradan uzaklaşmakla elde ne yapamazsın? Yapamazsın. Aslına da dönemesi daha beterine gidersin. Geldiğin yerden de aşağı düşersin. Aynen burada da toplum üçe bölünüyor kardeşler. Bir kesim balıklama atlıyor. Muhakkak her toplumda bunlar vardır. Bir kesimse ibadetine devam ediyor, yasaklara uyuyor ama yapana da bana ne diyor? Yaparsa yapsın, ben yapmıyorum diyor. Bir kesim de yapmadığı gibi yapanı uyarıyor. Bakın bu toplumda beraberiz, bela gelirse umum gelir. İyiler münkere mani olmazsa onlarla birlikte iyiler de helak olur diyor. Doğru olan da bu zaten. Ne yaptılarsa dinlemiyorlar. En sonunda bu nema bulunca iblis birine geliyor fısıldıyor. Ya siz diyor bu hendeklerle ne uğraşıyorsunuz? Deniz ağzına kadar balık. Bela gelseydi buraya da gelirdi. Açılın. Ve denize açılıyorlar. Denize açılınca emri bil maruf nehyanil münker yapan artık diyor ki Allah'ın belası başımıza gelecek. Artık biz sizden kendimizi ayıracağız. Ayet-i Kerime devam ediyor. Onlarla kendi aralarına bir set çektiler. Bir kapı koydular. O da kendi taraflarından o tarafa açılıyordu diyor. Çünkü onlardan başına bir bela gelmelerinden korkuyorlardı diyor. Bir sabah diyor, karşı taraftan hiç ses seda gelmedi diyor. Dumanları tütüyor ama ses yok. Korka korka diyor, kapıyı açıp da diyor, o tarafa geçtiklerinde bir de baktılar ki diyor, biz onlara horlanmış maymunlar olun, onların hepsi maymun oldu diyor. Soyları da devam edici değil diyor. Bakın helak olan, maymun olanlar, Allah'a halisane ibadet eden ama münkere mani olmayanlar ve günah işleyenler. Bakın bunlar Allah'ın emrine karşı geldiler, karşı gelene karşı gelmediler. Kurtulanlar ise Allah'ın emrini tutanlar, karşı gelenlere de İyiliği emredip kötülükten nehyeden insanlardır. Allah hepimizi bu kurtulan tayfeden kılsın kardeşlerim. Demek ki bu da yasağı çiğneyen insanların işlemiş olduğu fısklardan bir tanesi. Toplumumuzda var mı? Adam pazara gelince tabi canım tatil diyor. Yevmiye gelince çift veriyor. Cumartesiye gelince de aynı. Ya ben cumaya gideceğim diyor ya. Yarım saat. Çalışmak da ibadet diyor. Sen nereye gidiyorsun diyor. Hatta ben cumaya gitmeyeyim diye bizim fabrikanın bütün şeylerine koca çivit takmış. Bizim patron. Oksijen tüpünü getirdim. Telleri kestim. Oradan çıktım gittim. Geldim cumadan kapıda bekliyor. Ne yaptın? Cumaya gittin. Ben de kapıları kilitledim. Gidemezsin. Vallahi ben ezanı duydum dedim. Ben ezanı duydum mu? Namazını kılarım. Sen istediğin kadar kilit koy, ben çıkarım dedi. Baktı ki, bak başkasını götürme de gitti. Yani, ibadete gelince Müslümanın, ne oluyor? He? Bugünlerde bir hazırlık var. Bak işler kırıktı, bugünlerde bir hareket var ortamda. Ne hareketi? Neyin başı? Ha. Bir bayram kutluyorlar. Kimin bayramı? He? Müslümanların bayramında böyle topyekün şu yaşadığımız topraklarda bir heyecan yok. Müslümanların bayramlarında hediyeleşmek bizim dinimizin şiarıdır. Hediyeleşme diye bir olay yok. Doğru mu? Ama kafirlerde bu var mı? İşte bu fısktır. Bu fısktır. Bugün Hristiyanların sakalı sevimli mi? Sevimli. Bize gelince terörist diyorlar. Ama Noel Baba'nın sakallı oyuncakları her yerde ne yapılıyor? Satılıyor. O papazın simgesidir ha, o Noel Baba dedikleri. Çok teferruatına girmeyeceğim konu uzanmasın diye. Demek ki kardeşlerim, fısk yani bir kavme benzeyen o da nedir? Onlardandır diyor. Allah bizlere hayır versin. Demek ki bizim görevimiz bir, o fıskı işlememe, ikincisi iyiliği emredeceğiz, kötülükte nehyedeceğiz. Yoksa onlarla birlikte biz de batarız. Onların uğradığı bela bize de gelir. Ha, kafir mi oluruz? Hayır. İkiden biriyle çıkarsın. Yani mahşerde batarken onlarla batarsın. Onlarla birlikte helak olursun. Ama hesapta onlardan ayrılırsın. İkiden birini, artık sevabın ağırsa bir tarafa, günahın ağırlarsa bir tarafa, daha sonra cennet. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Yine fısklardan bir tanesi servetle şımarmadır kardeşlerim. Allah Azze ve Celle, dikkat edin bu ayete, bir şehri, bir toplumu yok etmek istediği zaman şımarık varlıklarına, önde gelenlerine yola gelmelerini emrederiz. Ama onlar fısk işlerler, artık o şehir yok olmayı hak eder, biz de onu yerle bir ederiz diyor. İsra, hani biz bir kavmi uyarıcı göndermeden azap edici değiliz ayetini hatırlıyor musunuz? İkinci misakla alakalı. Ondan sonraki ayet bu işte. Demek ki bir kavim helak olacağında ilk azan kimlermiş? Zenginleri. Zengin insanları. Hakikaten hangi toplumda bir fitne çıkmışsa o toplumun zenginleri, şımarıkları mağrur halde hareket etmişler. Allah'ın emrine ters hareket etmişlerdir. Fısk işlemişlerdir ve o toplumun helakını ne yapmışlardır? Hazırlamışlardır. Karun'un misalini düşünün. Evet. Yine helak olan kavimlerin işlediği fısklardan birine baktığımızda, halk arasında hani biraz daha yumuşatarak şey gelelim Kur'an'ın tabiriyle, livata dediğimiz bir pislik. Koskoca bir peygamber onunla ne yapmıştır? Uğraşmıştır. Kadınları bırakıp erkeklere yanaşmışlardır. Ama bunu bütün toplum yapmamıştır. Yapanlara iyiler mani ne yapmamış? Olmamışlardır. Onlar da onlarla birlikte ne yapmış? Helak olmuşlardır. Livata'nın hükmü kendisine okunur. Cuma günü halkın önünde emir, onların kafayı boynunda tutamadıkları için bura ağırlık geliyor diye ayağının dibine koyar. Evet. Yine fısklardan birisi çirkin söz sarf etmektir. Yani Müslümana sövmek neymiş? Bir fısktır. Asla çirkin söz insanın ağzından ne yapmayacak? Çıkmayacak. Ama hepimizin ağzından umumen toplum bozuk olduğu için iyi halde de kötü halde de çıkar. İyi halde nasıl çıkar? Şaka manasıyla çıkar. Mesela benim komşularım vardı. Ben anlamazdım. Lan eşşol eşek, af verin. O ona öyle çağırırdı. Çoluğu çocuğu şurada araba yıkıyor. O da ona lan eşşol eşek. Lan nasıl bunlar birbirine böyle diyor. Yani normalde bir kavga sebebidir bu. Ama insanlar çirkin sözle böyle bir büyüklüğünü mü artık şeyini mi? Halbuki yumuşaklığın süslemediği, sertliğin zedelemediği hiçbir şey yoktur diyor Aleyhisselatü Vesselam. Çirkin söz söyleyenle söylemeyen insan aynı mı? Toplum içinde veya sizin nazarınızda. Yani çirkin söz Müslümana hiçbir zaman ne yapmıyor? Yakışmıyor ve her çirkin söz söylendiğinde bu insana fısk olarak ne yapılıyor? Hanesine yazılıyor. Bu da haramlardan bir tanesi kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Şimdi ne çabuk geçiyor bu vakit ya. Fıskın şöyle bir belası var kardeşlerim. Mesela dün güzel bir olay oldu. Allah'ın emri yerine getirildi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her doğan çocuk akikaya rehin olarak doğar. Çocuğunuzdaki ezayı kaldırın diyor. Bugün size bir yazı attım. Dikkatli okudunuz mu bilmiyorum. Eza ile alakalı iyi bir okuyun. Ezanın nasıl kalktığını, merhameti, bazı şeyleri okumanızı tavsiye ederim. Girmeyeceğim şimdi. Şimdi hayır işlendiğinde insanları kuşatıyor mu? Uhuvveti, kardeşliği artırıyor mu? Bunun artması için hemen birileri şevke geliyor, gayrete geliyor. Ben de yapayım. Ben de bu gibi faaliyetlerde bulunayım. Değil mi? İnsanın içinden geçmiyor mu? Geçiyor. O muhabbeti görmek için. Tabii nasibi olan alır, nasibi yoksa şeyin dediği gibi. Şimdi fısk böyle değildir. Şuraya Allah muhafaza bir damla benzin ve bir çakmak çakın, anında burası ne yapar? Söndürdüm diyene kadar muhakkak bir zedeleme ne yapar? Yapar. Fısk böyledir, benzin gibidir, yangın gibidir. Söndürdüğünde bile orada hayır ne yapmaz? Bırakmaz ve çok aşırı bulaşıcıdır. Ve insanlar çok gariptir. Hayrı yaymaz. Fıskı yayar. Hayrın öncüsü değildir. Fıskın öncüsüdür. Halbuki Kur'an'da övülen hayırda öncü olandır. Ebrarlardır. Naim cennetine gireceklerdir. Bunun davetçiliğini Allah ister. Ama insan Müslüman olduğunu söylediği halde fıskın davetçisidir. Yalanın davetçisidir, iftiranın davetçisidir, dedikodunun davetçisidir, gıybetin davetçisidir. Birliğin, beraberliğin bölünmesi için her şeyin davetçisidir. Ama hayrın davetçisi değildir. Onun için bu derslerin üzerinde fazla duruyorum. Fısk bulaşıcıdır, veba mikrobu gibidir. Girdi mi çıkmaz. Kemirir böyle. Böyle kemirir. Ama hayır öyle değil. Bir namazı ele alın, günde 5 sefer nehre girip çıkmış gibidir. Bir gıybeti ele alın, günde 5 sefer değil 24 saat seni meşgul edendir. Uykunu kaçırandır, kardeşine suizan yaptırandır, karşıdakine gıybetini yaptırandır ve ondan seni hiçbir şey olmadığı halde soğutandır. Kardeşini bile görmeye tahammülü bıraktırmayandır bir gıybet. Bir iftira, bir kulak verme ya, şu kopacak kulağa verme. Ama hayır böyle mi? Bir sahabeyi ele alın. Kur'an'da ne diyor Allah Azze ve Celle? Onların iman ettiği gibi iman etmezseniz. Kim bu? Sahabeler değil mi? Onlardan bir tanesine Allah'tan kork dediğinde duruyor muydu, durmuyor muydu? Peki bırak sahabe sıfatını. Onlar Müslüman değil miydi? Demek ki Müslümanın sıfatı Allah'tan kork dedi mi orada ne yapacak? Duracak, durmuyorsa bir fısktır. Ya böyle fısktır, ya şöyle, ya şöyle. Anladınız mı? Ya burada, ya şurada, ya şuradadır. Onun için fısk deyip de es geçmeyelim. Çünkü insanlığın büyük çoğunluğu fıska bulaşacaktır. Bakın o tabloda bir şey var. Dikkat ettiniz mi? İnsanoğlu ne kadar nankördür diyor. Ayet-i kerime. Altında da bir hadis var. Ne diyor? Her doğan çocuk fıtrat üzerine doğar. Altta bir tablo var. Aile. Aileyi kim oluşturuyor? Anne, baba. Nesli kim devam ettiriyor? Çocuk. Yani üç kişi. Bunlar aynı zamanda insan. İnsanda ne var? Nefis ve şeytan. Ne yapıyor bunlar? Her zaman kötülüğü ilham ediyor. Şimdi devam ediyoruz çocuğa. Çocuk ya Yahudi, ya Hristiyan, ya müşrik, ya mecusi. Öyle mi doğuyor? Değil mi? Yoksa emir ve nehilere mebni, itaata ve isyana mebni, fıtrat üzerine tertemiz mi doğuyor? He? Tertemiz. Ama ana babası Yahudi ise Yahudi, Hristiyansa Hristiyan, Mecusi ise Mecusi, müşrikse müşrik yapmaya çalışıyor. Ve doğan çocuk mükellef olana kadar anne ve babasının veyahut o toplumun mozaik yapısıyla büyüyor. Mükellef olduktan sonra gelen her şeyle ne yapıyor? Sorumlu olmaya başlıyor. Ama maalesef yaşanan toplum tertemiz fıtratla doğan çocuğa tamamen fısk öğretiliyor. Fısk baskısı var ve çocuk buluğa erdiğinde, emir ve nehilerle muhatap olduğunda artık İslam'a gidecek yol bile ne yapamıyor? Bulamaz hale geliyor. İşte fıskın yayılması, belası hakikaten çok büyük. Ama bunun dışındaki hayrın yayılmasıysa hakikaten çok zor, biliyor musunuz? Hepinizin yiğit bir davetçi olması gerekiyor. Hepinizin güttüğü süreye çok dikkat etmesi gerekiyor. Hepinizin almış olduğu sorumluluk derecesi neyse bunu yerine getirmeniz gerekiyorsa, hocaysa hoca, talebeyse talebe, fertse fert, neferse nefer, bunu ne yapacak? Herkes sorumluluğunu yerine getirecek. Bir kardeşin münker işlediyse, kardeşim Allah'tan kork, ben senin için cenneti istiyorum. Kendi nefsim de için istiyorum. İkimiz de cennete girelim. Gel sen bunu işleme. Allah'tan kork diyerek onun sevdiği şeylerle yaklaşıp onun fıskına ne yapacaksın? Mani olmaya çalışacaksın. Ama bizde uyarma da sakat, dikine ok atar gibi. Yapma lan, etme lan. O sana bir şey değil mi? Sende de bu var. Bu şekilde ne yapıyor? Davet de davetlikten çıkıyor ve insanlar, hani atasözü var, tavşan dağa küsmüş, dağın haberi bile yok. Gece aklıma bir söz geldi. Bir risale hazırlıyordum insan davranışlarını. Unuttum, dolmuştu, aklıma geldi, yazdım. İnsanlar Ömer gibi mert olsa, radıyallahu anh gibi, neye niyetlendi? Hı? Muhammed dedi, kavmin bölücüsü. Ben bunu yok edersem, bu kavimde, bu kargaşadan ne yapar? Kurtulur. Kılıcını kuşandı. Kim öldürmeye gitti? Darül Erkam'ın evine. Allah Resulü gizli davet ediyordu. Kılıcını kuşanarak Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı öldürmeye gitti. Bak bir enerji var. Bir küfrün enerjisi var. Kapıya geldi. Allah hidayet etti. Ne oldu? Anında İslam'ın davetçiliğine soyundu. Açın perdeleri. İlk Müslümanların alenen dayak yemesi onda oldu işte. Niye burada gizli namaz kılıyoruz? Kabe'ye gidelim dedi. Niye saklanıyoruz kafirlerden? Niye korkuyoruz? İslam'ın davetçisi oldu aynı enerjiyle. Kime kin güttü? Allah Resulü'ne. Gitti, direkt kendisiyle konuşmaya, hatta canına kastetmeye ve İslam'la hidayet buldu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra insanlığın en hayırlı insanlar listesine girdi. Ve ikinci halife olma, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kayınpederi olma şerefine erdi. Görüyor musunuz enerjiyi? Görüyor musunuz mertliği? Bizde bir Müslüman'da bu mertlik yok. Birinin biriyle bir derdi varsa yüzüne söyleme diye bir şey yok. Gitse hidayet bulacak. Karın ağrısı, baş ağrısı, kıç ağrısı, Müslümanlar hiçbir hale getirmedi. Herkes birbirine düşer hale geldi. Herkes birbirini konuşur hale geldi. Şu ilim meclisleri ilmin alınacağı, hayata geçirileceği meclislerdir. Bu tür dedikodularla, gıybetlerle, pisliklerle, kırgınlarla, vay o şunu yapmış, vay o beni aramış. Bu meclisler değil. Bu ilmin değerini bilmezseniz bakın, aslı saadet böyle gitti. İnsanlar birbirine düştü. Ta Halife Ömer'in öldürülmesine kadar gitti. Osman'ın şehadeti takip etti. Ali'nin şehadeti arkasından takip etti. Hasan'ın, Hüseyin'in takip etti. Ne olduk bugün? İşte geçmiş kardeşlerim. Herkes ameline dikkat eder. Az konuşur, çok amel ederse fıskı az olur. Münafık çok konuşur, az amel işler. Onun için de bu hallere düşüyoruz. Onun için ilmin, tevhidin, tevhid cemaatinin kadri kıymetini bilersek, fıskın ne olduğunu anlarsak en azından Müslüman fasık olarak kalabiliriz. Zalim niye? Adım adım gider, Allah muhafaza kafirliğe, müşriklüğe kadar gider bunun sonu. Onun için fısk meselesi basit bir mesele değil. Allah Azze ve Celle asla fasıklardan razı olmaz. Asla fasıkları da hidayete erdirmez. Bu ayetten sabit olan bir şey.